Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка, салдат, раздзел 8. Перачытаўшы не раз гэтае «Ждёт мать», Марыя адарвалася ад газеты. У хаце былі прыцемкі, у грубцы агонь злосна і ўладна распраўляўся з дровамі, патрэскваў, пастрэльваў, мітусіўся светлымі ценямі па сценах і падлозе. Марыі зрабілася страшна. Яна падышла і хацела зачыніць дзверцы грубкі, але прысеўшы, як заварожаная ўставілася на агонь, не змагла адвесці вочы. Ёй расказвалі, што яна нарадзілася з плямаю на шчаце, бо маці, цяжарная ёю, хадзіла глядзець пажар. І яе, Марыі, дзяўчынкі-двайняткі памерлі ад агню, згарэлі ў тэмпературы шкарлятыны. І тады, калі мужа пабітага ўнеслі ў хату, яна таксама стаяла каля печы. І вось цяпер зноў гэты агонь і гэтая газета, прадвеснікі хуткага няшчасця. Успомніўшы мужа, дзяўчынак, яна чамусьці згадала, як тады, калі яны былі яшчэ жывыя, у яе раптам прапала малако з аднае цыцкі, а за другую малыя біліся і адштурхоўвалі адна адну. Смешна было. Салдат, калі Марыя са складзенай газетай у кішэні зайшла да яго, сядзеў у кутку. Адразу ж рвануўся да яе. «Дзе аўтамат?» «Ляжыць ён, Лёшачка, не бойся, я аддам. Нашто ён табе цяпер? Перазімуй, перабудзь тут. А ўвесну знойдзем табе, можа, нават дакументы якія, і зможаш дабрацца дадому». «Дурніца!» — крыкнуў ён і заскрыгатаў зубамі. «Дадумацца! Напаіла, каб я заснуў і забрала аўтамат! Калі я змагу хадзіць, ты пашкадуеш аб гэтым!» Ёй разанула пажывым, але стрымала сябе, прысела, сказала суха, строга. «Цябе зноў шукаюць, тым больш аўтамат табе не патрэбен, каб сабе ж горш не нарабіў». «Шукаюць?» Ён ускінуўся ўстрывожана. «Адкуль вядома?» Яна працягнула яму газету, ён ступіў да дзвярэй, але ўсё адно не ўбачыў нічога, папрасіў. «Падай ліхтарык, там, у кутку». Пасвяціў, прачытаў. «Маці? Матка тут!» Аж ускрыкнуў. «Слухай, Маша!» Кінуўся, прыабняў яе за плечы. «Яна ў гасцініцы, гэта блізка, каля пошты, ведаеш? Ты знайдзі яе, Ласіца Алена Пятроўна. Скажы, што я, скажы, а не трэба нічога». І скамечыў газету, кінуў куток. «Ты прынясеш аўтамат, ці я пайду? Папаўзу адсюль!» «Не папаўзеш!» Яна падабрала газету. «Нікуды ты без яго не дзенешся! Колькі ты мяне яшчэ будзеш мучыць!» Каб адцягнуць час і супакоіць яго, яна сказала: «Добра, заўтра раніцаю аддам. Я далёка схавала, баюся, не знайду цяпер у цемры». «Дурань, сам вінаваты!» Ён праўда пацішэў, сеў, прыхінуўшыся да сцяны, абхапіў галаву рукамі. Раным рана, не заходзячы да яго, Марыя прыбралася ў гарадское і выйшла да шашы. Доўга не стаяла, пашэнціла. Першая ж машына, ваенны ЗІЛ, падабрала яе. Жанчына села, скоса пазіраючы на салдаціка за рулём. Той маўчаў увесь час, Толькі на ўездзе ў горад спытаў, куды ёй трэба. Яна ледзь не сказала ў часць, але апамяталася, папрасіла спыніць у цэнтры. Ад цэнтра пайшла ў той бок, куды паехаў Зіл. Вось пошта, дзе ён, яе Алёша, відаць, атрымліваў пераводы і пасылкі. Вось вароты КПП, у якія ўваходзіў. Прамтаварны магазін насупраць гасцініцы быў ужо адчынены. Яна зайшла, купіла пачак лёзаў, памазок, зубную пасту, расчоску, склала ў сумку. Хай бы ён так і жыў у мяне. Думала ўвесь час. Ногі не хацелі вясці да гасцініцы, усё бунтавала ў ёй, крычала: «Не аддавай яго нікому, ён памрэ, яго заб'юць, калі ты адпусціш яго». Але не ісці нельга было. У гэтым вось доме, усяго за некалькі крокаў адсюль, таксама, як і яна, пакутавала яшчэ адна жанчына. Асцярога падказвала Марыі, што ў гасцініцу адразу лепш не заходзіць, трэба нейкі час пакруціцца тут блізка, бо, вядома, адміністратар папярэджаны запомніць таго, хто будзе цікавіцца той жанчынаю. Можа, нават чалавек спецыяльны сядзіць збоку, прыслухоўваецца і аглядае ўсіх, і яе Марыю адразу ж арыштуюць. Не ўвесь жа час Алёшава маці будзе ў гасцініцы, выходзіць жа яна некуды. Трэба толькі дачакацца яе, пазнаць і пагаварыць. Яна стала з краю тратуара каля лаўкі, так, каб з акна вестыбюля не было яе відаць. Чакала доўга, гадзіны дзве, пільна прыглядаючыся да ўсіх, хто заходзіў і выходзіў. Прытупвала, змерзла я нават у рукавіцах рукі, хавала ў рукавы паліто, але ў гасцініцу не ішла. Разы два, калі з дзвярэй выходзілі адзінокія жанчыны, яна ступала бліжэй і аклікала ціха: «Елена!» Яна забылася, як па бацьку. Жанчыны не адзываліся, ужо надумала зайсці, просто сказаць, што змёрзла і просіць пастаяць пагрэцца, як перавяла вочы на другі бок вуліцы і ўбачыла. З КПП афіцэр выводзіць пад руку жанчыну. Давёў да прамтаварнага, сказаў ёй нешта нахіляючыся, потым кіўнуў на гасцініцу і хутка пайшоў назад да КПП, расціраючы пачырванелыя далоні. Жанчына перайшла вуліцу, Марыя кінулася да яе. «Елена!» Жанчына нібы не пачула, пачала падымацца па прыступках. «Алена!» Успомніла Марыя і вымавіла па-чужому, так, як Алёша вымаўляў. Жанчына азірнулася, Марыя ўзяла яе за локаць, адвяла на сваё закрытае месца і сказала, задыхаючыся: «Ціха, ніяк не выдайце сябе. Я ведаю, дзе ваш сын. Ён жывы, жывы, самае галоўнае». Недзе праз гадзіну Марыя рэйсавым аўтобусам вярталася ў вёску і ўспамінала кожнае слова нядаўняй размовы. На душы было неспакойна, трывожна, і ўсё ж яна ні на хвілю не раскайвалася, што адважылася на гэтую сустрэчу. Горш яна зрабіла для Алёшы і для сябе, ці лепш, невядома, але і маўчаць яна не мела права. «Калі вы любіце яго, вы ўсё зразумееце», — пераконвала яе Марыя. «Ён ні ў чым не вінаваты, вы проста павінны паверыць, што цяпер самае лепшае для яго, калі вы будзеце маўчаць. Маўчыце тут, маўчыце дома, нікому ні слова. Маўчыце і чакайце, і тады ўсё наладзіцца, ўсё будзе добра, будзе ваш сын жывы, яшчэ і ўнука ўпанянчыце». Жанчына ў адказ прымалася то горача дзякаваць, то плакала, прыгаворваючы словы, якія Марыя проста фізічна, ад таго, што мова чужая, разумела з пятага на дзясятае. Відаць, гэтак сама і жанчына разумела яе. Адно суцяшала, што жанчына цвёрда паклялася маўчаць і з'ехаць адсюль сёння ж, у крайнім выпадку заўтра. Дома Марыя адразу ж накіравалася ў хлеў да салдата. Аўтамат! Сустрэў ён яе злым, звыклым ужо за апошнія суткі воклічам. «Зараз прынясу, дай перадыхнуць». Яна прысела. «Алёша, прабач, я не магла інакш. Ды не бойся», сказала паспешліва, убачыўшы, як ён уздрыгнуў. «Я бачылася і гаварыла з тваёй маці». «Сёння? Дзе?» падаўся ён да яе. «Як яна? Ну, кажы хутчэй!» Дачакалася каля гасцініцы і расказала ўсё. Яна такая радая была, яна паклялася, што будзе маўчаць і паедзе дамоў. «Хто цябе прасіў?» прамовіў ён без аніякай інтанацыі. «Я не магла інакш», паўтарыла яна вінавата. «Што ж цяпер рабіць, Алёша? Няўжо ты думаеш, яна можа?» «Ну, нясі!» Загадаў ён такім голасам, што яна не пасмела на гэты раз аслухацца. Кінулася ў хату, выцягнула з-пад ложка аўтамат, прынесла, працягнула, як дзіцяці цацку. «Вось, вазьмі, Лёша, толькі не будзь такім. Усё ж добра будзе, я веру ёй». «Нашто ты звязалася са мною?» сказаў ён, аглядаючы аўтамат, потым зірнуў ёй у вочы. «Ты, калі што, даруй мне, Маша, я ж і забіць цябе мог тады». «Ды што ты развітваешся?» «Усё ад пачатку па-дурному было, так і закончыцца. Завезла б ты мяне, як сцямнее куды, не хачу цябе падставляць». «Нікуды цябе не адпушчу, сядзі тут». «Прапала ты са мною», сказаў ён са смехам, але было ў яго голасе і чыталася ў вачах штосьці адчайна зацкаванае, безнадзейнае, як у тыя першыя дні, калі ён не спаў начамі і ўздрыгваў і клацаў затворам ад кожнага падазронага гуку.